En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. I 6 år levede Tony Lindkold af at lyve og manipulere. Han var nemlig undercoveragent for politiets efterretningstjeneste. Ved at udgive sig for at være andre end sig selv, infiltrerede han dybt kriminelle miljøer i Danmark og udlandet. Her vandt han tilliden hos forbrydere, som han så efterfølgende sendte i spjældet. Tony stoppede som undercoveragent og forlod PET i 2008. Nu har han, i samarbejde med en ghostwriter, skrevet en bog om sit dobbeltliv. Bogen er fyldt med medrivende scener fra vilde og våde situationer, Tony har befundet sig i, både i politiets aktionsstyrke og i PET. Men efter at have læst den, er jeg mere interesseret i Tony end i politiarbejdet. Hvem er han? Og hvilke konsekvenser har det at leve af at lyve? Og kan man lægge det væk igen? Det taler jeg med Tony Lindkold om i dag. Mit navn er Kåre Sveistrup. Velkommen i Pilestræde. Hvem er Tony Lindkold? Ja, det er et meget bredt spørgsmål, og heldigvis så er jeg ikke den samme, som jeg var tidligere, og forhåbentlig ikke den samme, som jeg er i fremtiden. Der sker jo en udvikling. Men hvis vi refererer tilbage til bogen og min tid i aktionsstyrken og i PET, så var jeg en type, som var meget optaget af, at jeg var på den gode side og lavede nogle gode ting. Der kom noget godt ud af det arbejde, jeg lavede, men jeg var også typen, der skulle have noget på spil. Jeg kunne godt lide, at der var kant i det, jeg lavede. Jeg kunne godt lide, at det ikke var... Altså, det havde en konsekvens, om man var god eller dårlig til de ting, jeg lavede. Mm-hmm. Det kunne jeg godt lide. Og jeg havde ikke... Altså, der var jo et faremoment naturligt i nogle af tingene, men det er ikke noget, jeg sådan decideret har opsøgt. Men jeg kunne godt mærke, at det betød bare, at der var lidt mere på spil og lidt mere kant. Og det var jeg typen, der godt kunne lide dengang. Men jeg må indrømme, det første, jeg tænkte, da jeg så coveret til bogen, og der står Tony Lindkold undercover, mit dobbeltliv som PT-agent. Det første, jeg tænkte, det var, hedder han overhovedet Tony Lindkold, eller er det bare et navn, han har opfundet? Det er mit navn. Hvordan kan jeg være sikker på det? Det er mit ægte navn. Hvordan kan jeg vide det? Jamen, det kan du jo nok slå op et sted, eller to, kunne jeg tænke mig. Men det handler jo meget om, at du er ekspert i at skifte din identitet, og ekspert i at have forskellige identiteter. Hvordan vil jeg kunne, hvis nu det her faktisk var et setup, hvis du slet ikke er Tony Lindkold, hvordan vil jeg vide det? Det vil du aldrig finde ud af. Nej. Det vil, man har, hvis det var virkeligheden, at det var sådan, at jeg havde en anden identitet, så ville man gøre alt for, at du ikke kunne finde ud af det, så det vil du som almindelig person ikke kunne finde ud af. Det vil man have sikret sig så godt. Hvordan kan du selv kende forskel? Hvis det er så svært at afsløre en falsk identitet, som du jo er mester i at indtage. Det er måske et lidt mærkeligt spørgsmål, men hvordan kunne du selv kende forskel på, hvad der var Tony Lindkold, og hvad der var en falsk identitet? Jamen, det var jo meget let, fordi de miljøer, jeg har infiltreret og været i, de har været så markant anderledes fra, hvordan jeg er som person, og hvilke miljøer, jeg helt naturligt ville optræde i. Og det er også derfor, arbejdet har været mentalt og fysisk eller psykisk meget hårdt. Man er kun på ganske få dage ad gangen, fordi det tager simpelthen så meget på din mentale kapacitet at skulle være en anden. Og også det, du skal jo faktisk tænke anderledes, fordi du skal jo kunne svare intuitivt, når du taler med folk. Men du skal jo kunne svare nogle ting, som ikke afslører dig selv. Så du er hele tiden alert, uden at du på nogen måde viser det. Hvorfor var du en god undercover agent i politiets efterretningstjeneste? Jamen, det tror jeg var, fordi at jeg har været rigtig god til at leve mig ind i roller og falde ind i nogle miljøer og kunne påtage mig de både aktive og passive signaler, som man som menneske udsender. Og så har jeg været rigtig god til at kunne skille tingene ad. Jeg har godt kunne sidde med mennesker og været ude at spise og lave mad sammen med dem og hygge mig med dem og drikke mig fuld med dem og gå i byen med dem. Have et rigtig nært forhold på overfladen. Mm-hmm. Men hele tiden med baghovedet har jeg tænkt, alt hvad du siger, det bruger jeg mod dig, fordi jeg skal sætte dig i fængsel nu. Så jeg har været god til at kunne skille de to ting ad, uden at undervise dem. Er det svært? Ja, og det er ikke for alle, og det kræver også, at du er god til at ligesom overskride nogle grænser, nogle mentale barrierer. Altså, du skal ligesom lægge din egen selvforståelse, altså din egen blufærdighed, vil jeg nok sige. Mm-hmm. Den skal du være god til at kunne smide væk. Og det handler ikke om dig nu. Mm. Det handler om den rolle, du er. Mm. I det her interview, der er jeg egentlig ikke så interesseret i hverken PET eller i dit arbejde. Jeg er meget mere interesseret i Tony. Og jeg er meget mere interesseret i, både hvad det har krævet af dig, og hvad det måske har gjort ved dig at lave det, du har lavet. Du fortæller i bogen, at meget af dit liv har været præget af en stor rodløshed og et tomrum. Kan du prøve at fortælle mig om det? Jo, nu bliver det meget personligt. Ja. Altså, som jeg også beskriver i bogen, jeg er vokset op uden en far og uden en farrolle, og jeg har haft en sund og god barndom, men den har måske ikke været sådan kernefamilieagtigt. Der har været noget skilsmisse, da jeg var yngre, og selvom jeg altid har haft en kærlig og god mor, så føler jeg har aldrig rigtig følt mig hjemme i sådan det normale familieliv på den måde. Jeg kunne godt sidde hos andre og tænke, at det var fantastisk at sidde med en familie med far og mor og børn og mærke det sammenhold og føle mig hjemme der. Men jeg har ikke rigtig haft det samme i mit eget, i min egen familie. Og så tror jeg, jeg ved ikke om min rodløshed eller trang til at prøve noget, der var ude på grænsen eller var lidt farligere, der gav mig noget adrenalin, om det har været en årsag på grund af det, eller om det har været nogle andre ting i mit sind, som bare trigger det. Men jeg har altid haft brug for, at der skulle være noget. Det må godt være lidt farligt, og der må godt være noget risiko ved det, jeg lavede. Ja, og fordi du beskriver det flere gange i løbet af bogen, det her tomrum. Er det tomrum, som måske over en kort stund kan fyldes af et eller andet, men det bliver ligesom ved med at følge dig, det tomrum. Og du skriver faktisk også, eller det er jo Lars Vestergaard, der har skrevet bogen, men du fortæller jo i bogen, og du fortæller, at din vej faktisk igennem militæret, igennem politiet, politiets aktionsstyrke, og så til sidst i PET, altså det var måder at fylde det tomrum på. Hvad fik du de steder, som kunne fylde det tomrum? Jamen, jeg fik fuld opfyldelse af min behov for at kunne mærke livet, tror jeg. En ting er, at man er der meget, man bruger meget tid, og når man er afsted både med aktionsstyrken og PT, så er man oftest afsted i dagevis, nogle gange i ugevis, så der er ikke ligesom tid til at være sit eget personlige liv og sit eget personlige space. Man bliver fyldt op med noget andet. Se i bagspejlet, kan det virke, måske er det sådan en flugt fra, hvem man selv er. Det ved jeg ikke, det kan godt være. Det kan også være, at det er bare fordi, jeg ikke følte, at jeg fik nok, når jeg havde fri. Jeg ikke havde nok til at udfylde mit liv med indhold. Du siger i bogen, at du siden du var barn, har haft meget let ved at glide ind og ud af identiteter. Hvad er dit første minde af det? Eller kan du huske, hvornår det startede? Eller hvornår du første gang havde den oplevelse af dig selv? Nå ja, det er måske ikke som barn, jeg kan huske det første sådan rigtigt, fordi der er man jo meget mere intuitiv. Men jeg kan da godt huske, efterhånden som jeg blev ældre, at jeg var god til at læse, hvordan folk var. Jeg tror ikke, at folk, der har mødt mig for første gang, eller folk, jeg har været tæt på, og siger, at han var godt nok en underlig en, han trådte meget fra, eller ved siden af i forhold til andre. Han var sådan en speciel karakter. Jeg tror, jeg var mere sådan god til bare at blande ind. Og man kan sige, hvis man er rodløs, som du beskrev, du var, hvis man har stort tomrum indeni, og hvis man også har let ved at gøre de her ting, så er det vel også enormt nemt at skifte identitet? Ja, yeah. Altså jeg vil ikke sige, at når vi taler om arbejdet, at det er fordi, jeg skifter identitet. Det kan man måske godt sige, men for mig har det bare det her mere virket som om, okay, det er en ny rolle. Jeg har godt været klar over, at jeg havde mit eget. Det har virkelig følt som en rolle, som et skuespil, Jeg har påtaget mig. Og det er jo noget, du er blevet trænet i, blandt andet i USA. Du har været på et kursus, da du var i PT, var du på et kursus hos FBI, hvor man altså simpelthen lærer at lyve, kan man sige. Og du siger i bogen, at du er en ganske talentfuld løgner. Hvad er dit talent? Jamen, man kan sige, at det, man lærer, det er at være overbevisende i sit skuespil. Man er en skuespiller. Man er en con artist, man er en fupmager, man er manipulerende i den rolle. Og det er jo selvfølgelig helt bevidst. Det man lærer, det er jo, at man bare ikke viser disse fysiske og passive signaler, som kan afsløre en i, at man lyver eller ikke fortæller sandheden. Dem er man meget opmærksom på, fordi man netop er blevet gjort opmærksom på dem. De mange af de ting, man får at vide derovre og lære derovre, eller stort set alle tingene, det er noget, vi alle sammen ved på forhånd, men vi er bare ikke opmærksom på dem. Kan du beskrive, hvorfor du var talentfuld? Jeg tror, det er en blanding af, at jeg har været god til at suge al din viden og teknikker og information til mig, som jeg har fået på min uddannelse og mit kursus. Og så har jeg også været god til at udføre det i praksis, hvor jeg ligesom kunne få dem indoktrineret eller indbygget i mit system ved at øve mig og træne de her ting. Så har jeg fået dem indbygget, så jeg sådan ligesom har kunne få dem naturligt ud, når jeg sad over for... Altså, jeg har siddet i nogle lejligheder med drabsmænd og narkosmugler og alt muligt, hvor man ikke i sit baghoved skal sidde og tænke, åh nej, kan jeg vide nu, hvis de finder ud af, at jeg er politimand? Hvad sker der så? Altså, de der tanker skal du have væk, og så skal du have de andre ting frem, og så skal du have dem til at blive en naturlig del af dig. Og det tror jeg bare har været god til at holde de andre ting væk, og så kun få de ting frem, jeg gerne vil have frem. God til at aflæse andre menneskers tegn og signaler, og god til at regulere din egen. Ja, det synes jeg. Er det noget, du tænker over lige nu? Altså lige nu her i det her studie? Ja. Hvad læser du, når du kigger på mig? Nej, jeg vil ikke sige, at jeg er i gang med at læse dig. Nu sidder vi jo i en opstillet professionel situation. Ja. Hvor vi begge to har lidt en facade, fordi vi har en professionel attitude, vi godt vil have frem, og nogle ting, vi sidder ikke med benene oppe og høre høj musik og hygge os og danser og slås løs. Vi har jo en facade. Ja. Prøv at beskrive min facade. Jamen, jeg kan starte med at sige, alt det her, man har lært her, der har man jo en masse ting med hjemmefra. Man har en masse viden og ting i bagagen, som gør, at man allerede har et forspring der. Der er ikke noget magi i det her. Der er ikke noget cirkus i det arbejde, man laver her. Det er 1000 små skridt, hvor man arbejder så langsomt ind på livet af hinanden. Men det og korte... der er ikke noget, man forcerer, men, klart. Men det, jeg har... Så det er jo meget begrænset, hvad jeg kan fortælle om dig. Det, jeg kan ikke sige andet, end at du virker erfaren og professionel, og du virker også meget fokuseret i, hvad du vil her. Ja. Mærker du? Du virker som om, du godt vil styre tingene her. Og det, så er det så vigtigt for mig at lade dig styre det, fordi så føler du dig mere tilpas med det, du får. Og jeg vil godt gå herfra, og så du synes, at det var fedt interview, fordi underforstået, du fik det, du gerne vil have. Er der noget på mig, mærker du, fordi nu fortæller jeg, hvordan jeg faktisk har det, mærker du at jeg er lidt nervøs? Ja, jeg kan godt mærke lidt tension i din stemme. Jeg er nervøs, fordi nogle af de spørgsmål, jeg skal stille dig, er meget personlige. Ja, så derfor er jeg lidt nervøs. Og bare lige, jeg har jo ikke gået på FBI-skole, men du forekommer mig også en lille smule nervøs i dag. Altså, da du sådan kom ind af din værre måde. Jeg havde faktisk forestillet mig noget andet, der ville komme ind i studiet, end det, der møder mig. Ja. I hvert fald, når jeg har læst din bog. Ja. Jeg havde forestillet mig en meget fattet, meget kontrolleret, måske også sådan lidt en meget maskulin type, kom ind og ligesom indtage studiet. Og jeg synes faktisk, du virkede lidt nervøs, da du kom ind. Var det rigtigt fornemmet? Jeg var ikke nervøs, men jeg havde måske en spænding, fordi jeg har stor respekt for min tavshedspligt, og bogen her har jeg jo haft lang tid til at gennemgå og få revideret og tage kontakt til andre personer og få en vurdering af. Så den har ligesom kunne flyde stille og roligt. Nu sidder jeg her, og nu er det her, nu kommer der spørgsmål, der skal være et svar. Ja. Jeg har ikke tid til at sidde og forberede det og tænke retur med hensyn til min tavshedspligt og hvordan jeg kommer ud i mikrofonen. Det giver lidt spænding. Det gør det. Ikke nervøsitet, men lidt spænding. Men jeg er faktisk mere tryg ved det, end hvis, hvad skal man sige, Tony, der kan alting. Tony, der er actionhelten. Tony, der har styr på alting og kontrol. Hvis det var ham, der var kommet ind i studiet, så tror jeg, havde været mere så havde jeg haft mere mistillid til dig. Så på den måde fungerer det jo rigtig godt. Det, du udstråler nu, gør, at jeg føler tillid til dig. Og jeg nævner de her ting, det er fordi i bogen, der siger du fortæller, at undercover-agentens mål, det er at opnå gensidig social bekræftelse med målet. Altså den person, som skal narres, kan man sige. Du siger sådan her, intet er vigtigere end gensidig social bekræftelse, og jeg kan blive helt skræmt ved tanken om, at noget så essentielt for mennesket hviler på så spinkle og let manipulerbare psykologiske mekanismer. Hvorfor skræmmer det dig? Det er bare uhyggeligt let at snyde mennesker, og det er ikke kun her i Danmark, det er noget, der er universelt for alle mennesker, at der er nogle knapper, som virker for alle mennesker. Mm. Og nogle gange har folk parret så meget nede, eller så lidt opmærksom på dem, eller så lidt klar over dem, at det er meget let at komme igennem de ting. Der er nogle mennesker, der er uhyggeligt let at overtale til det, du gerne vil. Mm. Og så er der selvfølgelig dem, der er lidt mere op på dukkerne, eller lidt mere har prøvet nogle flere ting, eller har lidt mere erfaring, som er svære. Men generelt, hvis du er troværdig, hvis folk kan lide dig, boy, så kan du få dem til mange ting. Mm-hmm. Har du brugt dit talent for at lyve, og dit talent for at manipulere? Har du brugt det i dit personlige liv? Ja. Det bruger jeg ofte. Fortæl mig om det. Tit, når jeg er ude at rejse, så har jeg et... Og det er ikke altid nødvendigvis bare for at vise over for mig selv, jeg kan, men for ligesom at holde tingene skarpe, så sætter jeg mig nogle gange den udfordring, når jeg tjekker ind på et hotel. Altså inden dagen er omme, så skal jeg kende receptionistens navn, og om vedkommende har familie og hvor mange børn. Og helst lidt mere information om deres privatliv. Hvorfor er det vigtigt for dig? Det er fordi, så øver jeg mig i den der sociale kontakt. Jeg øver mig i at bruge samtale og udtryk og kropsholdning og appearance. Det udnytter jeg til at se, om jeg stadig kan få de ting frem, som jeg har kunnet før. Mm-hmm. Og så giver jeg mig selv sådan lidt den opgave for ligesom at prøve at holde mig skarp. Og så er der den positiv sideeffekt, at hvis personen, altså under alle omstændigheder, så skal receptionisten kende mit navn, inden jeg går derfra, inden jeg tjekker ind. Det er meget vigtigt for mig, at de får sagt mit navn, hvis jeg kan få dem til det, men at de i hvert fald er klar over, hvad jeg hedder. Mm-hmm. Og så er der den positive sideeffekt, at det er lidt lettere at få tjenester for hotellet. Måske blive upgradet til et andet værelse, komme lidt højere op, eller et eller andet. Få en tjeneste, eller få nogle ting gratis eller et eller andet. Nu kan man sige, at en hotelreceptionist, det er jo det du beskriver her, er en meget uskyldig øvelse med nogle mennesker, som ikke egentlig er i nogen relation til dig. Men er det også noget, som vinder ind på dit mere personlige liv? Har du, om så må sige, brugt de evner til over for mennesker, som så er der nær? Nej, aldrig nogensinde. Der er jo det, når man er i de her teknikker. Men forstår du, hvorfor jeg spørger? For man kunne jo meget hurtigt tænke, hvis man er så dygtig til at opnå præcis det, man gerne vil hos andre mennesker, så må det være meget besnærende også at komme til at gøre det i nogle situationer, hvor man gerne vil opnå noget af folk, der er tæt på en. Ja, det har jeg aldrig gjort, fordi at for det første, så skulle man så over for de mennesker, som var meget tæt på en, være noget, man ikke er. Og det ville jeg ikke lægge mig naturligt at være, og det ville være hårdt for mig at skulle gøre det, fordi det er jo stort set det samme som at lyve. Mm-hmm. På en eller anden plan. Og det har jeg ikke lyst til over for folk, som er tæt på mig. Jeg bruger det tit og ofte i sammenhæng med med nogen ude i det næste eller næste led igen, hvor man jo gerne vil have måske en eller anden social sammenkomst eller professionel sammenhæng. Man kan godt have, at folk kan lide en. Mm. Og der har jeg selvfølgelig brugt ting med hensyn til min væremåde og min kropssprog og sådan nogle ting. Men ikke sådan de helt nærte for at få nogle ting ind, fordi... Er du sikker? Ja, det er jeg sikker på, fordi... Tror du selv, du er i stand til at være sikker på det? Ja, men det ved jeg, jeg er, fordi hvis jeg skal lave nogle af de ting, som jeg har lært, så skal jeg også lige bruge lidt tid op i mit hoved på at sætte mig ind i de ting og tænke over alt. Fordi man kan ikke rigtig gøre det halvt, så virker det ikke rigtigt. Nej. Man skal ligesom gå all in. Okay. Du forlod PET i januar 2008. Hvorfor? Jamen, det hænger sammen med, at når man er i de her opgaver, så er man... Så har man virkelig brug for at være dedikeret og have en høj motivation, fordi det kræver så meget mentalt. Jeg har haft det på tilfælde, hvor ledelsen vælger at stoppe opgaverne hen over hovedet på en, og så mister man helt naturligt den der samme dedikation til arbejdet, og det var sådan lidt en faktor, der gjorde, at man sådan tænkte, måske skulle jeg prøve noget andet nu, fordi jeg risikerer at bruge en masse tid på noget, som ikke bliver til noget. Hvad laver du i dag? Jeg har et firma, der laver videoproduktion, droneoptagelser. Jeg laver video til sociale indhold og color grader film. Det her tomrum, du taler om hele vejen igennem bogen, er det der stadigvæk? Ja, og det tror jeg altid vil have med mig på et eller andet plan. Nu har jeg fået et barn, som opfylder stort set alt af det tomrum. Men der er jo selvfølgelig stadig nogen... Jeg har stadig den der hien efter nye professionelle udfordringer. Jeg har stadig den der hien efter at være ude på dybt vand. Forstået på den måde, at kaste mig ud i nogle projekter eller nogle ting, som jeg ikke har erfaring med, og som virkelig kræver, at jeg bruger min hjernekapacitet til at, ligesom at blive bedre til noget nyt. Fordi hvis ikke det sker, hvis ikke du hele tiden er på den her, jeg tror også, du i bogen kalder det grænsen af din formåen, hvis du ikke hele tiden er der, hvor du virkelig kan mærke livet, som du har sagt i det interview, hvad sker der så med dig? Og så keder jeg mig helt vildt utroligt. Så bliver jeg helt utroligt frustreret. Jeg kan ikke finde ro i mig selv, hvis jeg ikke har udfordringer. Du lagde livet som undercover agent på hylden. Har du også lagt dit talent for at lyve og manipulere på hylden? Nej, det har jeg helt bevidst prøvet at holde ved lige. Var det Tony Lindkold, der var på besøg i Pilestræde i dag? Ja, det var det. Det var det. Der er ikke andre. Hvordan kan jeg være sikker på det? Du bliver nødt til at tro på mig. Tony, tusind tak, fordi du kom i studiet. Tak skal du have. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Johanne Diebjerg Holgersen, Sara Husted Meyer, Nicoline Odgaard Sørensen og mig, Kåre Sveistrup. Og vi har faktisk et års fødselsdag i dag. Tusind tak, fordi du lytter med. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.